shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi بارس کارون وای گمانده بر که اندریا آشکو کوگاکی اوی سوتاندوا بلام اولیوا زور بتوندی برگری لاندریا کردو گوتی امن دلنیام اندریا ام کار ناشرنانه ناکد که اوش بو هوی تورا کردنی بارس کارون بوی زور بتوندی حسو کوتی لگل اولیوا کردو لانزام دا او دیاری که اندریا پیشکشی اولیوا کردو بو کهو تناو آگردانکو سوتا زوش باس خان مکم ببوره استاده ببرم اندریا راوستا دموه ببوره هیچم نوه ما بستم فرمو چی بوا اندریا راستی که پیوس نکا چی تر بیو ایرا ما بستم اوه یا پیوس نکا چی تر شیرمان ببینی بلان بو چی؟ لبرا وی نه من داوی لبردن دکم امرو هیچ تیکم نیه بدمه باشا سبینی دیموا اندریا بله یه بگره هیچ پیویز نکه بینج بیو چی؟ بلن با چی خان مکم ما بستم پیویز نکه جاره که تر بیتو شیرم با بفروشی مکشتکم کرده پی بیزر بو بی؟ دبه بخون باشتر بیزانی دبه من بخون بیزانم؟ لگل او همو چاکه لگل تو من کرد لوانه روش لروشان مالکان ممسوتینی وگ اوی اگرد لآشکه و کلگاکی برس کارون برده من اندریا خوب خود بینید باشا هر وحتوش باشا تگشتم زور باشا من ما بستم خيناك باني جوروا باشا زور سپاس دارم خواد لگل خواد لگل بیان دریا ادی پیم نگودی شیر ندهی تان دریا برایز گیبسون آخر اول لو پر ریدون رقیه و من ناتوانم گواتا تو دتوی لفرمانی آغا کد درسی نه من مبستم اول نیه بلام برایز کارون شتی چی وای گوتوه کنابه به هیچ شوه یک شیر بدهی نه اندریا نخیر ریگ اوای نگوتوه بلام دلنیا من بریاره دادات مادم ادی چی گوتوه جوه بگیره اندریا آگری لعشقه برس کارون بردو سوتان دی وات ادگی اگر برس کارون بزانه که تو شیر دادی تا اندریا پی خوش دبی و سزار نداد اگر عقل لدست بدی تو هاوکاری دجمنخی آقا کد بکی اوالی رد زد نبیتا و دبی بروی باش بیر بکوا کردی چاک دوله بردن دکم خاتونه کم امرو هر اونده شیرم پیا براست هر اونده ببو راز دکی امرو تنها چور بتل شیر لگل خوته ناوا راز دکی بین شیر زیادر لگل خود بینا باشا بسر تاو فرمو بارکت زور سپاس دکم خان مکم شیری چی وزورم پینی تاکو بی به من بازار رو بفروشم بلام من تیت کر لیدکم پانه یلین با پیره به هیچ شویک بزانه باشا سی همو شیرکت نفروشت؟ ببوره بپیره نیگران ما با کوری خوم هندگ جر شتیوار رو داداد بیانی پشت بخوا باش دفروشی بیرم پیگوتم خم مخونی گران مبا اگر شیری کم ترشد بر با بازار مونتی زور سپاس دستان خوش بی سبینش دیم آوا زور سپاس خاتو نکم هی خوات لگل خاتونه کم ها خواه لگال اندریا من ببورم براستی من نمی آواد لگل داب کم بلام سلاو تو اندریا شیر فروشی وانیا؟ بله من اندریام منش باکو تو شیر فروشم خوشحالم بناسینت اها تنیا دو بطل هر دوان اندریا جان بروان پیپکا نامه بمرکابری تو لکارکت بلا گیبسون دعوی کرد او کارب کم چی؟ وجد گیبسون؟ برز گیبسون پیشتر زور یارمتی داوم لبر او دمه پاداش تاککانی بدم او ببورا مبستی من هیچ خرابه اکنیا سی دلایی که خالق پیان وای اندریا اگری لعشقی برز کارون برداوا؟ بله مگر جود لی نبود دلاین؟ تگیشتم اندریا بای پینه و توم تانی گران نبم. گورم آوانی اقسانه دکن اگر بلگان نبی تنها پروپاگانده. نکرد اندریا هرجیز کاری و انجام نداد. امش بر رامان وای که اندریا و نکات. ای کوایا لبرتی قربان خوب خود دزانی اگر برس کارون لکس یک تور بیدا خود چی بسرده راستی که خوب برس کارون وای نگوتوا راستی که اوی من نامی توشی گرفت یک بم لکات یک دا گیبسون امشگاری کردم یارمتی اندریان ندم من لولاده یک کسی چی سادم و نامی اوکو برس کارون بم براستی من زور داوی لبردن تن لیده کم که نتوانم هیچ تیکتن بو انزم بدم نیگرانی اوشتمه بکر روی اها ببیرم حتوا هندشتم لگل خوم هینا بو فرمون او پتاتی چیلگه که خومو بو ایوم هینا و من دارم خواد لگل Mm-hmm. اندریا اندریا داوای لێ بردن دەکەم تۆ هاتی تەنها دیارییەکەم پێشکەشکەی کەچی تۆیان تاوان بار کرد باشه من بسر دانید بخیر بیوا اندریا سلابا بیره تندرستی چونه زار سپاس کوری خوم من باشم با بیره من کوری خوم زاری وار جورو خود گرم کوا دزانم استا زار سرماتا اندریا، استا گرم بیا کوری خوام. او چی بو؟ لیکر با پیرا، من خون دهین مخواره و. وی وی وی، چند گرم. چی بو کورم، تو سلامتی؟ بله. پیویست اگداری خود بی کورم. بسر چاو. امرو خواردنه چی زور من هیا زور خوش دیارم با بیره که هنویتی کسی اک با منی هنه کرم با بیره چه هنویتی الیساندرو الیساندرو هموش تی چی با باز کردم کوری خوام با بیره برو بیبکا من اگرم لو اشکه بر نداوا دزانم هر جیز نکره توشتی وابکی من با آرم پیته کوری خوام بلام هنده جار زور زحمت بتوانی راستی و ناراستی لیک جدا بکی و کوری خوام و ناش به بوهای ولجیان بیزار بید چون که کسانی کن که هر چیز باورت پی نکن تو بتوانی بلام اندریا جان اگر تو بردوان بی لسر کار راست و درست کنی که باورت پی هیا اوه بگو من روژگ داده که و خلق باور بر راستی و درستی تو بکد بلام دبی آرام بگری باورم پیبکا کوری خوام باورم پیبکا آرام بگرا بسر چاو اندریا با کورکم اندریا جان خم بخوا کوری خوام آرام دگرم بابیره من آرام دگرم خالچه چی دل بابیله بابیره جان هیچ تک گرنگ نیا مادم تو نزی چلیم هروها توش مونتی مونتی او خوشی بو که اندریا هستی پیدا کرد دوی او همو ناخوشی و درد سریه که توشی دبیتو سوتانی آشکش دکوی تا استوی اندریا بلام اندریا تا او کاتی لگل باپیری بید اندریا هز بماندوی جیانو سختیکانی ناکد تا القیه چیتر خواتان لگل